دعا کی حقیقت، دعا آواز، کلام اور دل سے اللہ کی طرف مائل ہونے کا نام ہے۔ دعا سوال ہے، التجا ہے، دعا پکار ہے، دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک قسم کا توصل ہے، ایک فانی کا ابدی سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان دست نیاز کو برگاہ خداوندی میں اٹھا کر خود کو ذلیل و خوار، عاجز اور ناتواں، خالق و صاحب اختیار، مالک حقیقی اور بے نیاز سمجھتا ہے، تب دعا قائم ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں جب اس ذات عظیم سے ربط قائم ہوتا ہے تو انسان کو ایک کیف و سرور کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی روح اور دل قرار پکڑتے ہیں، دل کا اضطراب، الجھن اور بے قراری ناپید ہو جاتی ہے۔ محویت کے اس مقام پر تسلی اور اطمینان قلب عطا ہوتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے فریاد سن لی ہو، سہارا دے دیا ہو، کسی نے ہاتھ تھام لیا ہو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کیفیت دعا کی فضیلت ہے۔ دعا انسان کی قدیم ترین فطرت ہے۔ دعا کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، یہ فطرت انسان میں ہے۔ زندگی کا دباؤ جب بھی حد سے بڑھتا ہے تو انسان دعا کی طلب اپنے دل میں معجزاً پاتا ہے۔ دعائیں سب کی قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ سارے انسانوں کا خدا ہے۔ طریقے مختلف ہیں مگر دعا ایک ہے۔ ہر کوئی اپنے رب سے مدد چاہتا ہے، یہ سرشت ہے۔ جب بھی انسان کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے دنیا میں سجھائی نہ دیتا ہو، نہ ہی اس کی مدد کرنے والا کوئی دکھائی دیتا ہو، تو وہ اس دنیا سے ماورا کسی عظیم ترین بیرونی قوا سے مدد چاہتا ہے، جسے ہر انسان اپنے اپنے کلچر اور مذہب کے مطابق مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے۔ دعا مانگنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ کوئی آواز سے مانگتا ہے، کوئی گڑ گڑا کر روتے ہوئے سوال کرتا ہے، کوئی راز و نیاز میں حاجت پیش کرتا ہے۔ شدت غم اور مصیبت کے انتہائی درجات میں اشکوں سے بھری آنکھوں کا آسمان اٹھ جانا بھی دعا ہے۔ دعا اپنی اصل میں کیفیت ہے، ایک خوبی ہے۔ یہ خوبی متکبر کا گدا ہو جانا ہے، یہ نفس کی عارضی اطاعت ہے، کچھ ہی لمحوں کے لیے صحیح، لیکن جب بھی یہ پیدا ہوتی ہے دعا کہلاتی ہے۔ دعا کرنے کے بعد انسان کو اس دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ دعائیں برگاہ الہی میں شرف قبولیت کو پہنچتی دکھائی نہیں دیتی۔ اب اللہ تو کہتا ہے کہ مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں، بلکہ وہ تو دعا نہ مانگنے والے پر ناراض ہوتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہر دعا قبولیت کے درجے کو پہنچتی دکھائی نہیں دیتی؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم دعا کیوں مانگتے ہیں۔ مشاہدہ کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ دعا کو سمجھنے میں عام طور پر انسان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ورنہ اس پر واضح ہو جائے کہ دعا اپنی اصل میں بندے کا اللہ سے رابطے کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ کمیونیکیشن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد دوسرے کی بات سنی جائے گی، لیکن دعا کرتے ہوئے لوگ عام طور پر اس بات کو مکمل فراموش کر دیتے ہیں کہ اللہ سے جو سوال انہوں نے کیا ہے اس کا جواب اللہ نے کیا دیا ہے۔ اللہ انسان سے بات کرتا ہے، 100% اللہ انسان کو جواب دیتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ انسان سے ایسے بات کرے جیسے آواز کے توسط سے کوئی دوسرا انسان اس سے بات کرتا ہے۔ یہ خدائی منصب کے شایان شان نہیں ہے، یہ خدائی پروٹوکول کے خلاف ہے۔ اللہ عام انسان سے نشانیوں کی زبان میں بات کرتا ہے، یہ بہت ہی غور طلب امر ہے۔ ضروری ہے کہ انسان پورے ہوش و حواس اور مکمل توجہ سے سوچ سمجھ کر اللہ سے دعا کرے۔ اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات دعا کو ایک تکلف کے طور پر ادا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لمبی مدت کی دعائیں بغیر کچھ سوچے سمجھے صرف روٹین کے تحت مانگی جا رہی ہوتی ہیں۔ یا اللہ مجھے دولت دے، میرا کاروبار پھیلا دے، یہ اس قسم کی دعائیں ہیں جو بہت طویل مدتی منصوبوں کی عکاسی کرتی ہیں، جو دعا مانگنے والے کے ذہن میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ حرج کوئی نہیں کہ بے شک اللہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن اصول دعا کا یہ ہونا چاہیے کہ مختصر مدت کی دعا بھی ضرور مانگی جائے، جیسے فجر کی نماز میں ظہر سے پہلے کسی کام کے ہونے کی دعا، اسی طرح عشاء کی نماز میں صبح درپیش کسی مسئلے پر اللہ سے مدد کی التجا۔ بہت ہی حیرت انگیز اثرات اپنی قبولیت میں رکھتی ہے۔ یاد رکھیں کہ دعا مانگ لینے کے بعد غافل نہ ہو جانا چاہیے، بلکہ ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ اس دعا کی مناسبت سے نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر دعا کی مدت مختصر ہو اور مثال کے طور پر ہر روز دو تین دعائیں مختصر مدت کی مانگی جائیں، تو 100% امکان ہے کہ ان دعاؤں کے پورا ہونے کو اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تب سمجھ آتا ہے کہ ہر دعا قبول ہے۔ کسی کام کی دعا کی جائے اور وہ انسان کے حق میں بہتر نہ ہو، تو اس کام کا نہ ہو پانا بھی اپنے اصل میں اس دعا کی قبولیت ہے۔ دعا مانگتے ہوئے کوئی تذبذب ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ دعا مانگتے ہوئے اللہ کو یہ کہنا کہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو کر دے، ورنہ مت کر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو مانگنا ہے اسے پہلے عقل پر پوری طرح پرکھ لیا جائے، پھر پوری یقین سے سوال کرنا چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ کسی بھی کام کو کر ڈالنے سے ہرگز عاجز نہیں ہے۔ ایسی دعا کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو اسے کر دے، ورنہ مت کر، یہ استخارہ ہے، یہ دعا سے مختلف ہے۔ استخارہ مانگنا نہیں ہے بلکہ مشورہ کرنا ہے۔ برسبیل تذکرہ استخارہ صرف ایک ہے، اور وہ استخارہ کی مسنون دعا ہے جو حضور اکرم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت، بشرط یہ کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، دو رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ کریں کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی مسنون دعا مانگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور تیری قدرت کے ذریعے ہمت کا طلبگار ہوں، اور میں تیرے بہت سے فضل سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیب کو جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میرے معاش اور انجام کار کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، جلد یا بدیر، تو پھر اسے میرے مقدر میں کر دے، اور اسے میرے لیے آسان کر دے، اور میرے لیے اس میں برکت فرما۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میری معاش اور انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، جلد یا بدیر، تو اس کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے بہتری اور بھلائی مقدر کر دے، چاہے وہ جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس سے خوش کر دے۔ استخارہ میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ خواب میں اشارے وغیرہ دیے جاتے ہیں، یہ لوگ و بات ہے، خود ساختہ استخارے ہیں۔ استخارہ صرف مسنون ہے۔ جب کسی تذبذب والے مسئلے پر استخارہ کی دعا پڑھ دی، تو آگے اللہ کا کام ہے کہ اس کام کو اگر انسان کی بہتری ہوگی تو تو کام ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔ استخارہ جو کرتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ دعا اور استخارے کو الگ رکھنا ہوتا ہے۔ تذبذب میں مانگی گئی دعا بھی کوئی دعا ہے؟ کون سا ایسا بھکاری کسی نے دیکھا ہے جو اس بات پر متذبذب ہو کہ وہ جو مانگ رہا ہے پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ گدائی کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ جو مانگنا ہے پورے ارادے سے اللہ سے مانگنا چاہیے، اور پھر دعا کی قبولیت کا ایسا یقین ہونا چاہیے جتنا اپنی موت کا ہے۔ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی، انہیں خبر ہونی چاہیے کہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ انسان کا اپنا اندھا پن ہے کہ اسے دعا کی قبولیت کا عمل دکھائی نہ دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت، کوئی طریقہ ایسا نہیں جس سے انسان خود پر لکھ دی گئی تقدیر پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ صرف دعا ہے جس کے قبول کیے جانے کی صورت میں اللہ رب العزت انسان کی تقدیر میں اس انسان کی خواہش پر رد و بدل کر دیتا ہے۔ یہ عمل نظر نہیں آتا، یہ نینو ٹیکنالوجی جیسا ہے۔ دعا قبول ہو جانے کے بعد مانگنے والے کے حالات، واقعات، اس کی ذہنی حالت اور اس کے ارد گرد موجود کرداروں میں انتہائی غیر محسوس انداز سے تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ دعا اگر بہت طاقتور ہو اور قبولیت کو پہنچائے تو بسا اوقات مانگنے والے کا سارا ماحول، حتیٰ کہ زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اسے بنا سوچے سمجھے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بندے کی خالق تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ یہ ذاتی دعا ہے جس کی بات ہو چکی۔ اب بہت سی دعائیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ان دعاؤں میں سند قبولیت مستور ہے۔ انہیں اپنی ذاتی دعا میں شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث میں انبیاء کرام کی بہت سی خوبصورت دعائیں ہیں۔ اپنے مزاج اور ضرورت کے مطابق کچھ دعائیں لازمی صبح، شام اور نمازوں کے بعد پڑھنی چاہیے، کہ بے شمار ایسی ضروریات اور مسائل ہیں جن کا انسان کو خود ادراک نہیں ہے۔ یہ دعائیں درپردہ ان تمام مسائل، مصائب و آلام سے انسان کو بچاتی ہیں جن سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سنن ابی داؤد، کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 1552 ملاحظہ کیجیے۔ ابو الیسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، ترجمہ: اے اللہ، کسی مکان یا دیوار کے اپنے اوپر گرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں اونچے مقام سے گرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں ڈوبنے، جل جانے اور بہت بوڑھا ہو جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت مجھے شیطان اچک لے، اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیری راہ میں پیٹ دیکھا کر بھاگتے ہوئے مارا جاؤں، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی زہریلے جانور کے کاٹنے سے میری موت آئے۔ اسی طرح کی دعاؤں کی اور بہت سی اقسام ہے جو دنیا و آخرت میں انسان کو کامیاب و کامران کرنے میں اسی کی بے کران مدد کرتی ہیں، جیسے: اے رب ہمارے، جب تو ہم کو ہدایت کر چکا تو ہمارے دلوں کا نہ پھیر اور اپنے ہاں سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ قرآن پاک سے چند دعائیں حاضر خدمت ہیں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب ہے، بے شک میں بے انصافوں میں سے تھا، اے میرے رب، تو میری طرف جو اچھی چیز اتارے میں اس کا محتاج ہوں، اے میرے رب، تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں ہوا۔ سوتے وقت تکبیر و تسبیح پڑھنا، ہم سے سلیمان بن نحرف نے بیان کیا، کہا: ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، ان سے حکم بن اینہ نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے، ان سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ فاطمہ نے چکی پیسنے کی تکلیف کی وجہ سے کہ ان کے ہاتھ مبارک کو صدمہ پہنچتا ہے تو نبی کریم کی خدمت مبارکہ میں ایک خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئی۔ نبی کریم گھر میں موجود نہیں تھے، اس لیے انہوں نے عائشہ سے ذکر کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو عائشہ نے آپ سے اس کا ذکر کیا، علی نے بیان کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے۔ ہم اس وقت تک بستروں میں لیٹ چکے تھے، میں کھڑا ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہو؟ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کے ہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کے ہو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کے ہو۔ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اپنے حالات کے مطابق دعائیں منتخب کر کے روزانہ ان دعاؤں کو پڑھنا بہت ہی خیر خوبی کا باعث ہے۔ دعا کی تسبیح بھی کی جا سکتی ہے۔ بے شمار ایسی خوبصورت دعائیں قرآن و حدیث میں جواہرات کی طرح چمکتی ہیں، لیکن طوالت کے اندیشے کی وجہ سے تمام دعاؤں کو لکھنا ممکن نہیں۔ بہرحال ذرا سی کوشش سے ہر قسم کی دعا قرآن و حدیث میں آپ کو موجود ملے گی۔ دعائیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے کردار کی بہتری کے لیے ہم وقت کوشاں رہنے سے ہی دیر پا اور مؤثر ترین نتائج کی امید رکھی جا سکتی ہے۔